अर्थात ये ही युक्ति भी या भी ही युक्ति भी सांख्य प्रत्युक्त ताभियुक्ति भी योगो अपि प्रत्युक्त। तभी पूर्व पक्ष शंका किया कि आप योग का प्रत्युक्त अर्थात इसका निराकरण कर रहे हैं, ये बौद्ध इत्यादि का निराकरण क्यों नहीं कर रहे। तो सिद्धांत कहा कि वो सब तो अर्थात शिष्टों के द्वारा गृहित भी नहीं है, वो दर्शन तो प्रतारक दर्शन है, इसलिए इसका निराकरण नहीं किए, वो सब वेद बाह्य है। अगर वेद बाह्य है इसलिए उनको निराकरण नहीं कर रहे हैं, ये सांख्य योग ये तो वेद सम्मत है, इसका क्यों निराकरण करते हैं। ठीक है, हम इसको कहते हैं समूलत्वे स्मृतिद्वयस्य निराशः किमिति कृत इत्यतः आह। समूलत्वे स्मृतिद्वयस्य, स्मृति अर्थात सांख्य योग ये दोनों का मूल है, समूलत्वे तो इनका मूल, मूल अर्थात वेद कहते हैं ये भी तो इनका मूल है, वेद मूल को होने से इनका क्यों निराश करते हैं। भाष्य में कहते हैं निराकरणम तु न सांख्य ज्ञानेन वेद निरपेक्षेण योग मार्गेण वा निःश्रेयस समधिगम समधिगम्यते इति आह। इति निराकरण जो इनका किया जाता है क्यों किया जाता है, कहते हैं सांख्य ज्ञानेन वेद निरपेक्षेण योग मार्गेण वा न निःश्रेयस अधिगम अधिगम्यते। निःश्रेयस मोक्ष, वेद निरपेक्ष होकर के योग मार्ग से निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो पाती है। वेद अनुसार होगा तो योग मार्ग, अर्थात तो वेद अनुसार क्यों नहीं हो पाता योग मार्ग, कहेंगे उसका जो सिद्धांत अंश है उसका अनुष्ठान अंश तो वेद सम्मत है, किंतु उसका जो सिद्धांत अंश है प्रधान स्वतंत्र नित्य पुरुष नाना ये सिद्धांत को लेकर के निःश्रेयस अधिगम ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि भेद ज्ञान रहेगा, पुरुष शुद्ध है किंतु भेद ज्ञान रहेगा। इति निःश्रेयस अधिगम्यते इति, इति शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं इति अर्थात हेतु हो, इति शब्द का अर्थ इस हेतु से, इसलिए हम कहते हैं वो दोनों अर्थात वेद आंशिक स्वीकार करने पर भी उससे निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए उसका निराकरण कर दिया गया। भाष्य में श्रुतिर ही वैदिक आत्मिकत्व विज्ञानात् अन्यन निःश्रेयस साधनम वारयति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इति। श्रुतिर ही यस्मात् वैदिक आत्मिकत्व विज्ञानात्, वैदिक वेदेन भव इति वैदिक आत्मिकत्व विज्ञान आत्मनः एकत्वं ब्रह्मणा एकत्वं, तो ये विज्ञान तो अन्यत अन्य निःश्रेयस साधनम मोक्ष का साधन बारयति, और कोई साधन नहीं है। तम एव विदित्व अतिमृत्युम एति, तम एव विदित्व अतिमृत्युम एति, अति का अन्वय किसके साथ जाएगा, एति के साथ, मृत्युम अत्येति अतिक्रामति। तम एव विदित्व अर्थात आत्म तत्व का ज्ञान होने पर ही अन्य पंथा अयनाय न विद्यते, अयनाय गमनाय संसारात निष्क्रमणाय अन्य पंथा न विद्यते इति ऐसे कहा गया। द्वैतिनो हि संक्ते संख्या योगाश्च न आत्मिकत्व दर्शिनः। सांख्य और योग वाले जो होते हैं वो आत्मा का एकत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वो तो द्वैति है। यत्तु दर्शनम उक्तम तत्कारणम सांख्य योगाभिपन्नम, ये जो स्वतः सूत्र उपनिषद में कहा गया तो तत्कारणम सांख्य योगा ये नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामन आगे है ये तत्कारणम सांख्य योगाभिपन्नम इति। वैदिकम एव तत्र ज्ञानम ध्यानम च सांख्य योग शब्दाभ्याम अभिलप्यते प्रत्याशतेर इति अवगंतव्यम। सिद्धांत कहता है कि जो आप अर्थात दृष्टांत तो न देते हैं कि वेद में उपनिषद में भी सांख्य योग को निःश्रेयस उपाय तो न ग्रहण किया गया, वहां जो सांख्य योग शब्द है वो क्या है, कहते हैं वैदिकम एव तत्र ज्ञानम ध्यानम च, वैदिक ज्ञान और वैदिक ध्यान, नहीं कि सांख्य वाले जो तात्विक अर्थ कहते हैं वो नहीं है, अथवा योग वाले जो ध्यान कहते हैं वो नहीं है। सांख्य योग शब्दाभ्याम अभिलप्यते। वैदिक ज्ञान और वैदिक ध्यान यही सांख्य और योग के द्वारा अभिलप्यते। अभिलप्यते लप व्यक्तायम वाची तथा उच्यते। क्यों वैदिक को लिया जाता है, क्यों सांख्य और योग वाले जैसा कहते हैं ऐसे नहीं लिया जाता है, कहते हैं प्रत्यासत्य प्रत्याशक्ति प्रत्याशक्ति सन्निकर्ष तो सन्निकर्षात इति अवगंतव्य। टीका में श्रुतिस्थ सांख्य योग शब्दयोः सजातीय श्रुत्यर्थ ग्राहित्वाद इति यावत्। श्रुति में जो सांख्य योग शब्द है ये जो श्रुता सूत्र श्रुति में वो सजातीय श्रुति अर्थ ग्राहित्वाद न कि विजातीय कापिल स्मृति अथवा पतंजल श्रुति को ग्रहण करवाएगा, उन्हें सजातीय जो कौन है सजातीय श्रुति, श्रुति में जो ध्यान और वैदिक ज्ञान कहा गया उसी को ही ग्रहण करवाएगा। किंग सर्वाश आगे किंग सर्वांशेषु स्मृति अप्रामाण्य सिद्धांत कहता है न। ये जो आप अभी योग का प्रत्याख्यान कर दिए, क्या ये योग सर्वांश न प्रत्याख्यात अर्थात ये योग बिल्कुल इसका अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है, सिद्धांत कहता है न भाष्य में ये न तो अंशे न विरुद्धेते तेन इष्टमेव सांख्य योग स्मृत्यो हो सावकाशत्व। ये न तो अंशे न विरुद्धेते जिस अंश में विरोध नहीं है उस अंश में सांख्य और योग स्मृति सावकाशत्व उसका ग्रहण हो जाएगा, और जिस अंश में विरोध है उस अंश में ग्रहण नहीं होगा। तो सांख्य में भी बहुत चीज है जो वेदांत के साथ समन्वय होगा, तो उनका जो कहेंगे कि ये जो प्रधान ये नित्य है परिणामी है पुरुष नाना है ये सब ग्रहण नहीं होगा। बाकी इंद्रिय है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, ज्ञान की प्रक्रिया ये वेदांत जैसा है उनका प्रक्रिया ये समान है। भाष्य में तद यथा जैसे असंगो हियम पुरुष इति एवं आदि श्रुति प्रसिद्धम एव पुरुषस्य विशुद्धत्वम् निर्गुण पुरुष निरूपणेन सांख्येर अभ्युपगम्यते। सांख्य लोग भी ऐसा ही निर्णय देते हैं असंगो हियम पुरुष ये श्रुति प्रसिद्ध है, तो श्रुति प्रसिद्धम एव पुरुषस्य विशुद्धत्वम् पुरुष विशुद्ध है ये श्रुति में प्रसिद्ध है, तो सांख्य लोग भी निर्गुण पुरुष निरूपणेन सांख्येर अभ्युपगम्यते। सांख्य लोग भी पुरुष निर्गुण है पुष्कर पलाशवत निर्लेप, पुष्कर पद्म पलाश पत्र पद्म पत्र जैसा पुरुष निर्लेप है सांख्य लोग भी ऐसे ही कहते हैं, ये श्रुति के साथ समान हुआ कहते हैं इस अंश में ठीक है। तथा च योगेर अपि योग में भी श्रुति जो सम्मत चीज वो भी कहा गया, अथ परिभ्राट विवरण वासा मुंडो अपरिग्रह जा वाला श्रुति है। परिभ्राट परित व्रजति इति परिभ्राट विवरण वासा, विवरण वासा आपका नहीं है, आपका तो क्या कहते हैं चकमक वासा है आप ये नहीं है काम कहते हैं परिभ्राट विवरण वासा मुंडो मुंडो अर्थात तो मुंडन करने अपरिग्रह ये सब होना चाहिए ये श्रुति कहती है। इति एवं आदि श्रुति प्रसिद्धम एव निवृत्ति निष्ठत्वम प्रव्रज्यादि उपदेशेन अनुगम्यते। ये योग श्रुति भी वो बात कहता है, श्रुति प्रसिद्ध जो मतलब ये सन्यासी के लिए कहता है निवृत्ति निष्ठत्वम प्रव्रज्यादि ये श्रुति में कहा गया ऐसे उपदेशेन अनुगम्यते योग में भी ये बात कहा जाता है, तो समान बात। टीका में ब्रह्मवादस्य कणभक्ष्यादिभिर विरोधम आसंख्य अतिदिशति। पहले सांख्य का निराकरण हो गया, अतिदेश करके योग का निराकरण कर दिए, बाकी रह गए कणभक्ष गौतम इत्यादि पक्ष इसको कहते हैं। भाष्य में एतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि। एतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि, तर्कस्मरणानि अर्थात तो तर्क स्मृति स्मरण स्मृति, तर्क स्मृति कौन है कहते हैं बाकी और वैशेषिक न्याय जो है वो सब प्रतिवक्तव्यानी इनका सब अर्थात निराश कर देना चाहिए। टीका में श्रुति विरोध है न इत्यर्थ, जैसे सांख्य योग इस श्रुति विरोध होने से निराकरण कर दिया गया ऐसे इनका भी निराकरण कर देना चाहिए। उपकारक बाधो न युक्त इति आशंक्य यो अंश उपकारक स न बाध्य किंतु तत्वांश इति आह। पूर्व पक्ष कहता है कि ये सब सांख्य योग और ये जो न्याय है, न्याय भी तत्व ज्ञान के लिए उपकारक है, तो क्यों नहीं तो मुक्तावली सिद्धांत लक्षण ये सब क्यों पढ़ते हैं? कहते हैं कि ये सब भी तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी है, तो ये क्या कराएगा? कहेंगे न्याय इत्यादि दर्शन पढ़ने से अर्थात बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तो कोई भी पदार्थ को स्पष्ट रूप से विचार करने में सक्षम होता है, तो इसलिए उस अंश में और न्याय जितना अर्थात दृढ़ होता है, अनुमान प्रयोग करना इतना सरल होता है। आप अद्वैचित इत्यादि देखेंगे तो हर पृष्ठ में दो चार अनुमान मिलेगा, और कभी कभी तो अनुमान दो तीन पंक्ति का होगा, आपको उसमें से खोजना होगा कि इसमें साध्य क्या है, पक्ष क्या है, वो हेतु क्या है, ये सब खोजना होगा। तो ये अगर सब न्याय ग्रंथ इत्यादि अध्ययन नहीं करने से वेदांत का जो प्रौढ़ ग्रंथ हो वो सब कठिन है अध्ययन करना। अच्छा, नव्य न्याय का उद्भावन होने के बाद जितने सारे वेदांत ग्रंथ आए हैं, अगर ये नव्य न्याय नहीं अध्ययन करेगा तो फिर वो होगा नहीं। तो ये सब उपकारक होते हैं जो न्याय दर्शन इत्यादि, तो उपकारक बाधो न युक्त पूर्व पक्ष कहता है इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है युवा अंश उपकारक स न बाध्य, तो जितने अंश कहते हैं हम न्याय पढ़ते हैं वो दर्शनों को सत्य मानने के लिए नहीं है, किंतु जिसके लिए आवश्यक करते हैं स न बाध्य किंतु तत्वांश इत्या, तत्व अंश में वो बाध्य है। न्यायिक लोग जो बात कहते हैं जगत सत्य, वो वेदांतियों का व्यावहारिक सत्ता वो बिल्कुल ठीक है, वेदांति लोग व्यावहारिक सत्ता में सब भेद स्वीकार करते हैं ऐसा कहेंगे, तो इस अंश में ठीक है। श्रुति आचार्य शिष्य जैसे न्यायिक लोग कहेंगे क्योंकि व्यावहारिक सत्ता में ये सब भेद स्वीकृत है, वेदांति कहें हाँ ये सब स्वीकृत है, उस अंश में उपकारक है न बाध्य किंतु तत्वांश इत्याह, तत्वांश बाध्य हो जाएगा, वो लोग सब सत्य कहेंगे वो नहीं है। भाष्य में तानी अपि, तानी अर्थात जो बाकी सब स्मृति है ये न्याय वैशेषिक इत्यादि स्मृति, तर्क उपपत्तिभ्याम तत्व ज्ञान उपायम कुर्बंती इति चेद उपकुर्बंतु नाम। तर्क और उपपत्ति, उपपत्ति युक्ति, ये सब के द्वारा तत्व ज्ञानाय उपकुर्वन्ति, तत्व ज्ञान के लिए इसे उपकार करते हैं, अगर ऐसा कहेंगे तो इति चेत, सिद्धांत कहता है उपकुर्वन्तु नाम उपकार करने कोई हानि नहीं है। तत्व ज्ञानम तु वेदांत वाक्येभ्य एव भवति, ये तो सिद्धांत है वेदांत वाक्य से ही होगा, और उसके लिए प्रमाण भी देते हैं, न अवेदविन मनुते तम बृहंतम, तम बृहंतम परमात्मानं ब्रह्म। अवेदविन जो वेदविद नहीं है, न मनुते उसका मनन वो नहीं कर पाएगा, और तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, याज्ञवल्क्य जी साकल्य को कहते हैं, और उपनिषदम विग्रह कैसे कहेंगे प्रतिपाद्य थे, तो होने से ये उपनिषद के द्वारा ही इसका प्रतिपादन होता है, ऐक्य कथन तो उपनिषद मात्र में ही होगा। पृच्छामि इति एवं आदि श्रुतिभ्यः, तो इसलिए तत्व ज्ञान तो केवल ये वेद वाक्य से ही होगा। टीका में तर्को अनुमानम तद अनुग्राहिका युक्तिर उपपत्ति, जो भाष्य में कहा ना तानी अपि तर्को उपपत्ति भ्याम तत्व ज्ञान आय उपकुर्वंती, तत्व उपपत्ति तर्क और उपपत्ति उसके लिए कहते हैं, तर्क का अर्थ अनुमान, उपपत्ति का अर्थ अनुमान का अनुग्राहिका जो युक्ति, यदि बन्नीर न सिया तरी धूमो भी न सिया, ये कोई प्रमाण नहीं है किंतु प्रमाण का अनुग्रह है। आगे टीका में कहते हैं, स्मृति नाम अप्रामाण्यात ताभि समन्वयस्य न विरोध इति सिद्धांत लक्षणत्वात् वृत्त अनुवादेन अस्य अधिकरणस्य तात्पर्यम् आह। स्मृति नाम अप्रामाण्यात, ये सांख्य योग न्याय वैशेषिक सभी स्मृति अप्रामाण्य हुए, होने से ताभि वो सब स्मृति के द्वारा समन्वय से न विरोध, जो प्रथम अध्याय में ब्रह्मणी वेदांता नाम समन्वय कहा गया इसका कोई विरोध नहीं है, इति सिद्धांत लक्षणत्वाद, ये सिद्धांत का लक्षण, लक्षण मत होने से वृत्त अनुवादेन, अतीत का अनुवाद करके अस्य अधिकरण से तात्पर्य कहते। पूर्व अधिकरण में सांख्य योग न्याय वैशेषिक निराकरण कर दिया गया, इस अधिकरण के साथ इसका क्या संबंध तात्पर्य कह करके कहते हैं। अस्य अधिकरण से तात्पर्य कहते हैं, इससे पूर्व अधिकरण के साथ संबंध स्पष्ट होगा। अच्छा भाष्य में पहले देखेंगे, ब्रह्म अस्य जगतो निमित्त कारणम प्रकृतिश्च इति अस्य पक्षस्य आक्षेपः स्मृति निमित्तः परिहृतः। ब्रह्म अस्य जगतो निमित्त कारणम प्रकृतिश्च, दोनों कारण हुए, ये प्रथम अध्याय में सिद्ध हो गया। इति अस्य पक्षस्य आक्षेप, तो ये स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत कह करके आक्षेप हुआ, उसका निराकरण कर दिए। आगे फिर योग के द्वारा आक्षेप हुआ, उसका भी निराकरण हो गया। आक्षेप स्मृति निमित्त परिहृत, परिहार हो गया। तर्क निमित्त इदानीम आक्षेप परिहृते, अभी तर्क से आक्षेप होगा, स्मृति आक्षेप तो निराकरण हुआ, तर्क से आक्षेप होगा, इसका परिहार करेंगे। इस अधिकरण में ये अभी चलेगा, तर्क के लिए अभी कहते हैं। पहले सूत्र देखेंगे, न विलक्षणत्वाद् अस्य तथात्वं च शब्दात्, न विलक्षणत्वाद् अस्य तथात्वं च शब्दात्, ये पूर्वपक्षीय सूत्र है सांख्य का। सांख्य अभी दो सूत्र कहेगा, आगे सिद्धांत कहेगा। सिद्धांत क्या कह दिया कि ब्रह्म जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि न, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहते विलक्षणत्वात्, ये अभी कोई सांख्य का सिद्धांत के अनुसार अभी विरोध नहीं कर रहा है, ये तो केवल तर्क दे रहा है। कार्य कारण में सालक्षण्यम होना चाहिए, किंतु अभी जगत और ब्रह्म में सालक्षण्यम नहीं है। तो जगत जो है वो सावयव है, परिचिन्न है, अशुद्ध है, और ब्रह्म जो है सब विपरीत है। तो इसलिए विलक्षणत्वात् न, न अर्थात चेतन ब्रह्म जगत कारणम न। क्यों विलक्षणत्वात्? तो सिद्धांत कहेगा कि ये जगत विलक्षण क्यों हो जाएगा? तो पूर्व पक्ष कह रहा है सांख्य, अस्य जगत तथात्वम अर्थात ब्रह्म विलक्षणत्वम कारण विलक्षणत्वम शब्दात्, उपनिषद ही स्वयं कहती है। तो विज्ञानम च विज्ञानम च, तो ये सद अभवत, जो सद ब्रह्म है वही विज्ञान भी होता है, अविज्ञान भी होता है। निलयनम अनिलयनम, निरुक्तम अनिरुक्तम, सब सच त्यच, ये सदैव तो कहता है। विज्ञान भी है, अविज्ञान भी है, चेतन अंश भी है, जड़ अंश भी है। तो इसलिए ये विलक्षण है ब्रह्म से, ये विलक्षण है। तो विलक्षण होने से ये जगत का कारण चेतन ब्रह्म नहीं होगा, ये पूरा सूत्र सांख्य का है, मतलब पूर्व पक्ष का है। अभी तर्क के आधार पर कहता है, वैलक्षण्याख्य तर्केण बाध्यते थ न बाध्यते, बाध्यते साम्य नियमात, बाध्यते साम्य नियमात, कार्य कारण वस्तुनो हो मृद्घटादौ समत्वेपि दृष्टं वृश्चिक केशयोः स्वकारणेन वैषम्यं तर्काभासो न बाधकः। वैलक्षण्याख्य तर्केण बाध्यते अथ न बाध्यते, बाध्यते समन्वय, ये समन्वय का अविरोध इसमें कहेंगे। तो समन्वय का बाद बार बार पूर्व पक्ष कहेगा, सिद्धांत कहता है कि नहीं होगा। तो संशय हो गया, वैलक्षण्य रूप का तर्क के द्वारा समन्वय का बाद होता है अथवा नहीं होता है, तो पूर्व पक्ष कहेगा बाध्यते, हेतु देता है साम्य नियमात कार्यकरण वस्तु न हो, कार्य कारण वस्तु न हो साम्य नियमात, इसलिए बाद होगा। तो क्यों कहते हैं मृद घटा दो समत्व, मृद और घट इसमें कार्य कारण समान है, दोनों मीठे हैं मीठे हैं। तो यहाँ तक तो ये सांख्य का हुआ जो कि सूत्र, आगे सिद्धांती अंश कहता है जो कि ये सूत्र में नहीं है, खाली मुख्य सिद्धांत का बात कह देता है। सिद्धांत कहता है कि मृद घटा दो समत्व अपि, मृद घटा दो समत्व सांख्य कहता है, सिद्धांत कहता है कि दृष्टम वृश्चिक केशयो स्वकारणेन वैषम्यम, वृश्चिक और केश, ये जो केश ये पुरुष से निकलता है, केश तो जड़ है किंतु पुरुष चेतन कहा जाता है, तो चेतन भी जड़ का कैसे कार्य कारण भाव हुआ, और वृश्चिक, वृश्चिक कहाँ से होता है कहते गोबर से होता है, तो जो गोबर से वृश्चिक होता है ये तो जड़ है, जड़ से कैसे चेतन बना, तो जड़ से चेतन होता है, चेतन से जड़ होता है, या गोबर डाल करके कहीं देखना वृश्चिक उसे होते नहीं होते, तो कहा जाता है। तो इसलिए स्व कारण के साथ वैषम्य होता है, तो आप इसलिए मतलब ये सिद्धांत कहता है, ये बात सिद्धांत इसलिए सांख्य को कहता है आप जो तर्क देते हैं कार्य कारण में सालक्षण होना चाहिए, तर्क नहीं है तर्काभास, तो तर्काभास होने से न बाधक, इसलिए तर्क समन्वय का बाधक नहीं होगा, ये सिद्धांत कहता है। किंतु ये सूत्र नहीं है क्योंकि अभी ये अधिकरण में अनेक सूत्र है, प्रथम दो सूत्र तो सांख्य का, आगे वेदांति का है। टीका में पूर्व पक्षम आक्षिपति, पूर्व पक्ष अभी आक्षेप करता है, अभी सिद्धांती पूर्व पक्ष को आक्षेप करता है, अर्थात तो एक बार समन्वय हो गया फिर आप विरोध क्यों दिखाते हैं, ये सिद्धांती कहता है भाष्य में, कुतः पुनर अस्मिन अवधारिते आगमार्थे तर्क निमित्तस्य आक्षेपस्य अवकाशः, अस्मिन अवधारिते आगमार्थे, आगम का अर्थ जो निश्चय हो गया पूर्व अध्याय में, फिर आप पुनः तर्क निमित्तस्य आक्षेपस्य अवकाशः कुतः, तर्क के आधार पर कैसे आक्षेप करते हैं, तो ननु धर्म इव, ननु अर्थात अवधारण अर्थ में सिद्धांत ये कह रहा है, धर्म इव ब्रह्मणि अपि अनपेक्ष्य आगमो भवितुम अर्हति, आगमो धर्म में अनपेक्ष्य है ना सापेक्ष्य है, आगम धर्म के विषय में निरपेक्ष है, तो सिद्धांत कहता है कि आगमो धर्म इव ब्रह्मणि अपि अनपेक्ष्य भवितुम अर्हति, तो ये निरपेक्ष है, निरपेक्ष होने से आप इसको फिर क्यों आक्षेप करते हैं तर्क के आधार पर, ये तो आगम के आधार पर निश्चय हुआ। टीका में अनवकाश से हेतुम आह, अर्थात जो अभी आक्षेप हो रहा है पूर्व पक्ष तर्क के आधार पर आक्षेप कर रहा है, आक्षेप करके समन्वय का विरोध दिखा रहा है, सिद्धांत कहता है कि विरोध आक्षेप का अवकाश ही नहीं है, अनवकाश से हेतु माह क्या कहा, धर्म तो ये मीमांसा का कांड कर्म कांड, जैसे कर्म कांड में आगम ही प्रमाण है, ये कर्म करने से ये फल होगा, इसमें और कहा प्रत्यक्ष प्रमाण है, आगम ही प्रमाण है। तो अनवकाश से हेतु माह, क्यों तर्क से हम आक्षेप नहीं कर पाएंगे, तो सिद्धांत कहता है कि अनवकाश है तर्क से आक्षेप नहीं कर पाएंगे, हेतु क्या दिया, जैसे धर्म में निरपेक्ष है आगम, इसी प्रकार ब्रह्म में भी निरपेक्ष है, मानांतर अनपेक्ष वैदिक समधिगम्य न वैदिक समधिगम्य ब्रह्मणी अनुमानात्मक तर्क से अप्रवेश, सिद्धांत कहता है मानांतर अनपेक्ष है वैदिक वैदिक समधिगम्य, वेद एव एक तेन समधिगम्य सम्यक अधिगम्य ज्ञातव्य ब्रह्म, उस ब्रह्म में अनुमानात्मक तर्क, ये तर्क का प्रवेश नहीं है, इसलिए आप तर्क के आधार पर आक्षेप नहीं कर पाएंगे, सिद्धांत कहते हैं तेन आक्षेप से अनवकाशो, आक्षेप का कोई अवकाश नहीं है, भिन्न विषयत्वात तर्क वेदयो, वेद में तर्क का ये अर्थात प्रवेश नहीं है, तो वेद का विषय भिन्न भिन्न है, तर्क का विषय भिन्न है। तो क्यों सिद्धांत कह दिया भिन्न विषय? क्योंकि जहां आप तर्क करेंगे वहां तर्क का आधारभूत आप कुछ ना कुछ मानांतर से ज्ञात होना चाहिए। अगर आप धूम का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होगा तो फिर आप बन्ही का अनुमान कैसे करेंगे, तर्क कैसे करेंगे? किंतु आगम का विषय में कुछ चीज प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये पहले किया था कर्म उसको स्वर्ग मिला था, ऐसे प्रत्यक्ष होने से व्याप्ति ग्रहण करके आगे आप कहेंगे, इस प्रकार की नहीं है। आगम का विषय में प्रत्येक कोई भी प्रमाणांतर से निरपेक्ष है, किंतु अनुमान का विषय में अन्य कोई प्रमाण को लेकर के उसके आधार पर चलेगा। इसलिए सिद्धांत कहता है कि भिन्न विषयत्वात् तर्क भेदयो हो, इनका विषय भिन्न है, इति अर्थः। यहाँ तक सिद्धांत कह दिया, इसलिए आप तर्क के आधार पर समन्वय का आक्षेप नहीं कर पाएंगे। पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में, सिद्धस्य मानांतर गम्यत्वात् एक विषयत्वात् विरोधः इति पूर्व पक्षम समर्थयते। सिद्धांत कहते हैं भिन्न विषयत्वात्, क्यों कहते हैं कि जो ब्रह्म है ये केवल वेद ही का गम्य है, तर्क ये वेद में उसका प्रवेश नहीं है, इसलिए तर्क और वेद का भिन्न भिन्न विषय हो गया। अभी पूर्व पक्ष कहते हैं कि सिद्धस्य मानांतर गम्यत्वात्, धर्म जो है वो मानांतर गम्य नहीं होगा क्योंकि असिद्ध है। याग करने से पहले स्वर्ग उसके लिए सिद्ध नहीं है, तो किंतु ये जो ब्रह्म है वो सिद्ध पदार्थ, जो भी सिद्ध पदार्थ होगा मानांतर गम्य होगा। पर्वत सिद्ध पदार्थ मानांतर गम्य है, अनुमान करने से पहले मतलब प्रत्यक्ष गम्य है, अथवा प्रत्यक्ष देखने से पहले अनुमान गम्य है। सिद्ध पदार्थ तो मानांतर गम्य होता है, सिद्ध से मानांतर गम्यत्वात्, इसलिए एक विषयत्वात्। तो अन्य प्रमाण अभी एक को विषय करेंगे, एक विषयत्वाद विरोध इति पूर्व पक्षम समर्थयते। पूर्व पक्ष कहता है विरोध होगा। भाष्य में भवेद अयम एवं, भवेद अयम अवस्टम्भः, अयम अर्थात ये जो आप दृष्टांत दे दिए, सिद्धांति धर्म को दृष्टांत दे करके ब्रह्म में भी आगम निरपेक्ष है कह दिया। पूर्व पक्ष कहता है कि भवद अयम, भवेद अयम अवस्टम्भ, अवस्टम्भ टीका में कह दिया अवस्टम्भ दृष्टान्त, ये दृष्टांत होता किसको सिद्धांत दृष्टांत दिया? धर्म को, धर्म को दृष्टांत दे करके दार्शनिक को किसको बनाया? ब्रह्म को। तो यहाँ भी आगम निरपेक्ष, तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि भवेद अयम अवस्टम्भ, अवस्टम्भ दृष्टांत, ये जो आप धर्म को दृष्टांत दिए ये दृष्टांत होता यदि प्रमाणांतर अनवगाह्य आगम मात्र प्रमेयो अयम अर्थ स्याद अनुष्ठेय रूप इव धर्म। अगर ये प्रमाणांतर से अनवगाह्य होता तो कौन ये ब्रह्म, अगर वो प्रमाणांतर से अनवगाह्य होता, प्रमाणांतर से अनवगाह्य अर्थात आगम मात्र प्रमेय, अगर ऐसा अयम अर्थ होता तो कैसे, जैसे अनुष्ठेय रूप इव धर्म, धर्म अनुष्ठेय वो प्रमाणांतर अनवगाह्य है, आगम मात्र अवगम्यमान है, तो होने से इसी तो दृष्टांत जैसे है वो तो ठीक हो जाएगा, किंतु ब्रह्म इस प्रकार की नहीं है। इसलिए आप धर्म को दृष्टांत दे करके ब्रह्म को दार्शनिक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो साध्य है, ये सिद्ध पदार्थ है, ब्रह्म सिद्ध पदार्थ है। परिनिष्पन्न रूपम तो ब्रह्म अवगम्यते, धर्म हो गया अनुष्ठेय रूप किंतु ब्रह्म हो गया परिनिष्पन्न रूप, परिनिष्पन्न था सिद्ध रूप। परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणांतराणाम अस्थि अवकाशो यथा पृथिव्यादिषु, जो परिनिष्पन्न वस्तु है उसमें प्रमाणांतर का अवकाश है। बन्ही अगर पर्वत में है आप अनुमान से सिद्ध किए, बाद में प्रत्यक्ष से भी देख सकते हैं, तो प्रमाणांतर का ही विषय बन गया, क्योंकि परिनिष्ठित सिद्ध वस्तु, तो सिद्ध वस्तु एकाधिक प्रमाण से ज्ञात हो सकता है। यथा पृथ्वी आदि पृथ्वी, तो एकाधिक प्रमाण से ज्ञान हो सकता है, पृथ्वी को हम स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श करके कह सकते हैं पृथ्वी, और दृष्टि चक्षु इंद्रिय से भी कह सकते हैं। देखिए दो अलग अलग मतलब प्रमाण एक है प्रत्यक्ष, किंतु दो अलग अलग उपाय से हो गया। अथवा अनुमान भी हम कर सकते हैं, ये नीचे गिरता है पदार्थ इसलिए ये तो कोई गुरुत्व वाला होगा, तो गुरुत्व वाला होगा तो ये जल नहीं है, तो नहीं है तो फिर पृथ्वी होगा, इस प्रकार की कुछ अनुमान भी हो सकता है। सिद्ध पदार्थ से प्रमाणांतर से ज्ञान हो सकता है। ठीक है, हमें अभी पूर्व पक्ष ये कह दिया, इसलिए ब्रह्म विषय में श्रुति निरपेक्ष नहीं होगा, नहीं होगा तो आगम मात्र गम्य नहीं होगा, आगम मात्र नहीं गम्य होगा तो आक्षेप भी तर्क से हो पाएगा। ठीक है, अभी सिद्धांति कहता है ननु एक विषयत्वेन विरोधे अपि, अभी प्रमाणांतर का भी विषय हो गया तो होने से विरोध होने पर भी श्रुति के साथ श्रुति विरोधात मानांतरमेव बाध्यता, सिद्धांति कहता है तो श्रुति के भी ये गम्य है मानांतर से भी गम्य है, होने पर मानांतर का बाद हो जाए, इति इत्यतः आह पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में। यथाच श्रुतीनाम परस्पर विरोधे सती एक वशेन इतरा नियन्ते, श्रुतियों का जहाँ परस्पर विरुद्ध होता है एक श्रुति का वश में इतर श्रुति नियन्ते, दृष्टांत कहाँ देंगे इसको, दो श्रुति का विरोध हो रहा है एक एक को मतलब एक ये इसके अनुसार इसका व्याख्यान करना चाहिए, सृष्टि प्रकरण में ऐसा है कहीं, सृष्टि प्रकरण में सृष्टि की फिर आरंभ करके फिर उसको अपार करते हैं, वो तो सर्वत्र समान है, मतलब इसमें विरोध सृष्टि को लेकर के यहाँ इस प्रकार सृष्टि यहाँ इस प्रकार सृष्टि विरोध होता है, तैतरीय छांदोग्य में विरोध है इसलिए हम छांदोग्य को भी तैतरीय के अनुसार व्याख्यान कर देते हैं, यहाँ भी छांदोग्य में भी पांच भूतों का सृष्टि है दो को नहीं कहा गया इस प्रकार कह देते हैं, तो पूर्व पक्ष कह रहा है यथा श्रुति नाम परस्पर विरोधे सति एक वशेन अर्थात तैतरीय वशेन इतरा छांदोग्य नियत है, तो विरोध हो गया सृष्टि विषय में, तो जैसे होता है एवं प्रमाणांतर विरोध अपनी तदवशेन श्रुतिर नियत, प्रमाणांतर के साथ जब श्रुति का विरोध होगा प्रमाणांतर वशेन श्रुतिर नियत, पूर्व पक्ष कहता है तो श्रुति को प्रमाणांतर के अनुसार लेना है अगर श्रुति और प्रमाणांतर का विरोध होगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। ठीक है, हमें अभी पूर्व पक्ष कह दिया अर्थात श्रुति को प्रमाणांतर के अनुसार लेना है, सिद्धांत अभी कहेगा टीका में प्रबल श्रुतिया दुर्बल श्रुति बाधवद निरवकाश मानांतरेण लक्षण वृत्तिया सावकाश श्रुति नयन युक्तम, ये पूर्व पक्ष का वाक्य हो गया, पूर्व पक्ष जो बात कह दिया उसका स्पष्ट करते हैं, जैसे प्रबल श्रुति के द्वारा दुर्बल श्रुति का बाध किया गया इसी बात, प्रबल श्रुति हो गया तैतरीय श्रुति दुर्बल श्रुति हो गया छांदोग्य श्रुति, क्योंकि वायु आकाश इत्यादि है तो उसको मानना पड़ेगा, दुर्बल श्रुति बाधवत निरवकाश मानांतरेण, तो अगर आप श्रुति को स्वीकार कर लेंगे तो मानांतर निरवकाश हो जाएगा, इसलिए निरवकाश मानांतरेण लक्षणावृत्तिया सावकाश श्रुति का नयन व्याख्यान, श्रुति सावकाश है श्रुति को तो आपको व्याख्यान करना है, आप लक्षण अवृत्तिया अन्य उपाय से व्याख्यान कर देंगे किंतु जो प्रमाणांतर है उसको आप लक्षण अवृत्तिया अन्य पर नहीं कर पाएंगे, आप चक्षु से अगर देख रहे हैं भेद उसको आप अन्य उपाय से कैसे व्याख्यान कर देंगे, किंतु श्रुति को तो आप लक्षण अवृत्तिया सावकाश लक्षणावृत्तिया अर्थात अन्य अर्थ पर व्याख्यान कर देंगे, कहेंगे ऐसे उसका अर्थ कैसे होगा, कहेंगे शक्ति वृत्ति नहीं लक्षणावृत्ति से ये अर्थ हो जाएगा, तो लक्षणावृत्तिया सावकाश श्रुति नयनम अन्य अर्थ परकत्व नयनम अन्य अर्थ कर लेंगे लक्षणावृत्ति से युक्तम, ऐसे पूर्व पक्ष कहा। और किंच अच्छा अच्छा यहाँ सिद्धांति नहीं है, पूर्व पक्ष ही कह रहा है किंच और भी हेतु देता है शब्दस्तु पर किंच ब्रह्म साक्षात्कारस्य मोक्ष हेतुत्वे प्रधानस्य, मोक्ष का हेतु क्या है ब्रह्म साक्षात्कार, तो ब्रह्म साक्षात्कारस्य प्रधानस्य बीच में आ गया मोक्ष हेतु, ये समान अधिकरण है, तो ब्रह्म साक्षात्कार ही प्रधान है इसका अंतरंग हो गया तर्क, तर्क अर्थात मनन, अंतरंग तर्क तस्य अपरोक्ष दृष्टांत गोचरत्वेन प्रधानवत अपरोक्षार्थ विषयत्व। ये जो तर्क हो गया, तर्क का अर्थ अनुमान इत्यादि, अपरोक्ष दृष्टांत को विषय करता है, जो अनुमान होगा वो दृष्टांत को विषय करेगा, दृष्टांत अपरोक्ष होगा। अपरोक्ष दृष्टांत गोचरत्वेन प्रधानवत, प्रधान हो गया जैसे ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार अपरोक्ष है ना परोक्ष है, अपरोक्ष तो ब्रह्म साक्षात्कार जो प्रधान है प्रधानवत, यहाँ प्रधान अर्थात तो सांख्य प्रधान नहीं है, जो पहले कहते थे ना प्रधान से ब्रह्म साक्षात्कार से वो प्रधान, तो प्रधानवत अपरोक्षार्थ विषयत्वात, जैसे ब्रह्म साक्षात्कार भी अपरोक्षार्थ विषय का है, उसका विषय अपरोक्ष है, इसी प्रकार की ये जो तर्क हुआ ये भी अपरोक्षार्थ विषय हुआ। और शब्दस्तु परोक्षार्थ तत्वात बहिरंगम, शब्द का सर्वदा परोक्षार्थ विषय का है, होने से ये बहिरंग हो गया, बहिरंग होने से अतस तर्केण बाध्य, अभी तर्क अंतरंग हो गया और ये जो शब्द हो गया ये बहिरंग हो गया, क्यों, तर्क अपरोक्ष विषय का शब्द ये परोक्ष विषय का, तो होने से आगम जो श्रुति है वो बहिरंग हो गया, तर्क जो है अंतरंग हो गया, ये पूर्व पक्ष कहा, ये पूरा पूर्व पक्ष का वाक्य है। इस भाष्य में दृष्ट साम्येन च अदृष्टम अर्थम समर्थयन्ति युक्तिर अनुभवस्य सन्निकृष्यते। दृष्ट साम्येन च अदृष्टम अर्थम समर्थयन्ति युक्ति, दृष्ट साम्येन, दृष्ट अर्थात अपरोक्ष, अपरोक्ष को दृष्टांत बना करके अदृष्ट पद को युक्ति अनुमान सिद्ध कराता है, अदृष्ट अर्थ को तो अपरोक्ष अर्थ को, तो दृष्ट साम्येन, दृष्ट साम्येन अर्थात आप दृष्टांत इत्यादि पहले देखे हैं, तो दृष्ट साम्येन अदृष्ट अर्थ को समर्थन करने वाली युक्ति, युक्ति का अर्थ तो अनुमान, ये अनुभव से सन्निकृष्यते, अनुभव का सन्निकर्ष होता है, क्योंकि दृष्ट, दृष्ट के आधार पर ये अनुमान हुआ है। और विप्रकृष्यते जो श्रुति ही, श्रुति तो विप्रकृष्ट है, क्यों, ऐतिह मात्रेण स्वार्थ अभिधानात्, ये तो केवल ऐतिह, इतिह आस ऐसा हुआ था, इसमें कोई प्रत्यक्ष नहीं है कोई दृष्ट नहीं है, इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहता है। टीका में आगे ऐतिह मात्रेण परोक्षतया इति यावत, ऐतिह मात्रेण का आगे विराम है क्या, वो नहीं रहेगा, ऐतिह मात्रेण का अर्थ हो गया परोक्षतया इति यावत, ये पूर्व पक्ष कह दिया ना श्रुति तो ऐतिह मात्र अर्थात श्रुति परोक्ष है, अनुभव से प्राधान्यम दर्शयति, अभी जो अनुमान हो गया ये अनुभव को आश्रय करके चलता है, श्रुति तो केवल परोक्ष हो गया, अनुभव से प्राधान्यम ये दिखाता है। भाष्य में अनुभवावसानम च ब्रह्म विज्ञानम अविद्याया निवर्तकम मोक्ष साधनम च दृष्ट फलतया इष्यते। ये जो ब्रह्म विज्ञान है जो अविद्या का निवर्तक है जो मोक्ष साधन है वो अनुभव अवसान, ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति अनुभव चीज है, तो होने से अनुभव अवसानम होने से दृष्ट फल है ये, दृष्ट फलतया इष्यते, इसलिए अनुमान भी अनुभव का सन्निकृष्ट है और श्रुति तो विप्रकृष्ट हुआ परोक्ष है। यहाँ अनुमान को क्यों देते हैं, ब्रह्म तो प्रत्यक्ष है, अनुमान का अर्थ पूर्व पक्षी अनुमान, अनुमान मनन को कहता है तर्क को और श्रुति अर्थात श्रवण को कहता है। अभी श्रुति और युक्ति का बीच में पूर्व पक्षी युक्ति को प्रधान कहता है, युक्ति शब्द से वो मनन को कहता है, युक्ति मनन मतलब क्या है, मनन ये जो अर्थात तर्क के आधार पर जो हमको कुछ विपरीत भावना हो गया कुछ संशय आ गया आगे मनन करते हैं, कहते हम कैसे अर्थात ये जागृत वाला कैसे नहीं है ये शंका हो जाता है, कहते अभी तर्क देंगे, अगर आप जागृत वाला होते तो आपको स्वप्न में भी अनुभव होना चाहिए, कहते स्वप्न में तो जागृत हम जानते हैं, कहते हैं अगर स्वप्न को भी आप जागृत जैसा कहते हैं वो पदार्थ भी रहना चाहिए, दोनों अवस्था में समान पदार्थ, मतलब तर्क भी अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान के लिए नजदीक हेतु है तर्क अर्थात मनन को, यहाँ तर्क शब्द से कह रहा हूँ। ठीक है, मैं अनुभव से प्राधान्यम, अनुभव तो प्रधान है किंतु पूर्व पक्षी अभी श्रुति को अनुभव के साथ नहीं ले रहा है, श्रुति तो केवल परोक्ष ज्ञान करवाएगा ये कह रहा है, और अनुमान ये भी अनुभव का नजदीक है, ये स्वयं अनुभव नहीं है, अनुभव का नजदीक, श्रुति तो और दूर हो गया परोक्ष ज्ञान करवाएगी। ठीक है, हमें सिद्धांत कहता है कि नैसा तर्केण मतिरापनेया, ये प्रोक्तान नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, तो ये नचिकेता कहते हैं ऐसा मति तर्केण न, ये तो तर्क से नहीं होता है, तो इति अर्थवादेन तर्कस्य निषेधम, सिद्धांत कहता है। तो पूर्व पक्ष इस प्रकार आशंका दिखा करके कहते हैं विधो विधि विरोधात नैवम, मनन विधि कहा गया है तो मनन विधि विरोधात नैवम, ये जो अर्थवाद वाक्य है ये मनन विधि का निराकरण नहीं कर पाएगा। कहते मनन विधि कहाँ कहा गया इति आह, पूर्व पक्ष कह रहा है श्रुतिरपि श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च इति, तो यहाँ मंतव्य कहा गया, मनन विधि कहा गया, और आप कैसे कहेंगे नैसा तर्केण मतिरापनीय, तो इसलिए वो तो अर्थवाद वाक्य है। भाष्य में श्रोतव्यो मंतव्य इति श्रवण व्यतिरेकेण मनन विदधति तर्कमपि अत्र आदर्तव्यम दर्शयति। श्रुति स्वयं कहती है श्रवण व्यतिरेकेण, श्रवण तो श्रुति है वो तो केवल परोक्ष ज्ञान करवाएगा, उसको छोड़ करके मनन का भी विधान करती है, मननम विदधति तर्कमपि अत्र आदर्तव्य, अत्र अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार तर्क का भी आदर दिखाती है श्रुति। ठीक है, एवं पूर्व पक्षम संभाव्य, अभी पूर्व पक्ष हो गया तर्क के आधार पर, अर्थात ये आक्षेप कर दिया, आक्षेप किया अर्थात ब्रह्म जगत कारण होगा ऐसे निश्चय ये नहीं हो पाएगा, तर्क तो अर्थात इसमें भी तर्क का प्रवेश है। अभी तर्क क्या दिया, जगत कारण नहीं होगा विलक्षण भाव, अर्थात कार्य कारण में विलक्षण नहीं हुआ, ब्रह्म और जगत कार्य कारण भाव में विलक्षण है इसलिए ब्रह्म जगत का कारण नहीं होगा। एवं पूर्व पक्षम संभाव्य चेतन ब्रह्म कारणवादी वेदांत समन्वय, तो क्षित वेदांत चेतन ब्रह्म कारणवादी वेदांत समन्वय क्षित्यादिकम न चेतन प्रकृतिकम कार्य द्रव्यत्वात् घटवदिति सांख्य योग न्यायेन विरुध्यते विरुध्यते नवे इति संदेह। अच्छा, पूर्व पक्ष ये दिखा दिया, ये पूर्व पक्ष पहले क्यों दिखा दिया, कहेंगे निश्चय हो गया था ना, फिर संशय क्यों आएगा, ब्रह्म जगत कारण ऐसे निश्चय हो गया था, संशय आने का कोई कारण नहीं है, इसलिए पहले संशय होने के लिए विरुद्ध कोटि को दिखाना पड़ेगा, वो पहले दिखा दिया, तर्क के आधार पर अभी संशय हो गया, विलक्षण कार्य कारण भाव ये दिखता है इसलिए कारण ब्रह्म नहीं होगा। पूर्व पक्ष संभावना दिखा करके चेतन ब्रह्म कारणवादी वेदांत समन्वय ये क्षित्यादिकम न चेतन प्रकृतिकम कार्य द्रव्यत्वात् घटवत् ये अभी तर्क दिखाते हैं, फिर सांख्य योग न्याय के साथ इसका विरुद्ध होता है अथवा नहीं होता है संदेह हुआ, होने से स्मृतेर मूलाभावात दुर्बलत्वे अपि, सिद्धांति कहेगा स्मृति का कोई मूल नहीं है, नहीं होने से दुर्बल होने से श्रुति का विरोध नहीं कर पाएगा, होने पर भी पूर्व पक्ष कहता है कि अनुमानस्य व्याप्ति मूलत्वेन प्राबल्या, अनुमान में तो व्याप्ति है, व्याप्ति होने से प्रबल होगा, होने से तेन विरुध्यते विरुध्यते श्रुति इति प्रत्युदाहरणेन पूर्व पक्ष इति, पूर्व पक्ष पहले दिखाता है। भाष्य में अतः तर्क निमित्त पुनराक्षेप क्रियते, इसलिए तर्क के आधार पर फिर आक्षेप करते हैं, न विलक्षणत्वाद अस्य, इसका अर्थ कहते हैं यद उक्तम चेतनम ब्रह्म जगत कारणम, कारणम अर्थात प्रकृति रीति, ये जो कहा गया था तन्न उपपद्यते ये ठीक नहीं है, तो ऐसे संख्या आक्षेप करता है अभी किंतु तर्क के आधार पर, कस्मात हेतु देता है विलक्षणत्वात्, विलक्षणत्वम कस्य अस्य, अस्य कस्य विकारस्य, विकारस्य जगत, ये तो जगत है विकार है ये विलक्षण है, कस्मात कहते हैं प्रकृत्याः, प्रकृत्याः पंचमी, प्रकृति है ब्रह्म अर्थात प्रकृत्या का अर्थ ब्रह्मण, ब्रह्म से अस्य विकारस्य विलक्षणत्वात् इदम् हि ब्रह्म कार्यत्वेन अभिप्रेयमाणम् जगत्। इदम् जगत्, ये जगत को आप ब्रह्म कारणत्वेन अभिप्रेयमाणम्, अभिप्राय का विषय कहते हैं, तो ब्रह्म विलक्षणम् अचेतनम् अशुद्धम् च दृश्यते। इदम् जगत् ब्रह्म से विलक्षण है, अचेतन है, अशुद्ध है, ऐसा दिखता है। तो ब्रह्म च जगत विलक्षणम चेतनम शुद्धम च श्रूयते, तो इसलिए कार्य कारण में विलक्षण आ गया। न च विलक्षणत्वे प्रकृति विकार भावो दृष्टः, अगर विलक्षण हो जाएगा तो प्रकृति और विकृति कार्य कारण भाव ये नहीं देखा गया। नहीं रुचकादयो विकार मृद प्रकृति का भवंती सरावादयो व सुवर्ण प्रकृति का। रुचकादय विकार, रुचक जो ये कंगन कुंडल होते हैं ये सब विकार है, इसका प्रकृति मृद हो जाएगा नहीं होगा, नहीं दृश्यंत भवंती। और सरावादयो व सुवर्ण प्रकृति का नहीं भवंती, ये भी नहीं होंगे। ठीक है, हमें पूर्वोत्तर पक्ष समन्वय असिद्धि, पूर्व पक्ष का समन्वय असिद्धि और उत्तर पक्ष का तत्सिद्धिश्च, तत्सिद्धिश्च इति पूर्ववत फल। सिद्धांति कहेगा समन्वय सिद्धि, पूर्व पक्ष कहेगा असिद्धि। पहले भी जो सांख्य अधिकार निराकरण है वो भी तो युक्ति से निराकरण किया, वो ना सांख्य का दर्शन को दिखा करके कह रहा था। अभी हमारा प्रधान है, महत्त्व है, ये सब कहा गया है, अभी वो सब का विचार नहीं है, केवल शुद्ध तर्क। विलक्षण है कार्य कारण, इसलिए वो कारण नहीं होगा, अभी केवल तर्क। जगन् न ब्रह्म प्रकृतिकम् तद विलक्षणत्वाद् यद यद विलक्षणम् तन्न तत् प्रकृतिकम्, यथा मृद विलक्षणा रुचकादय इत्यर्थ। ब्रह्म न जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम्, साध्य हो गया ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव। तद विलक्षणत्वाद् तत्पद से ब्रह्म, ब्रह्म विलक्षण होने से यद यद विलक्षणम, जो जिससे विलक्षण होगा वो तत् प्रकृति का नहीं होगा। जैसे मृद विलक्षण रुचकादय, मृद प्रकृति का हो जाएगा नहीं होगा। और सुख दुख मोहा सत्व रजन स्तमांशी, अच्छा आगे भाष्य में आएगा। आगे यहाँ तक पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।